शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। भगवन् भर्गभयापह भूतपते भूतिभूषिताङ्ग विभो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। सर्वदेव सर्वात्म सर्वदा दुर्गत गर्वहरण विभो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे ते तल्लक्षण लक्षित भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। हा हा हो हो मुख सुरगाय पद्य विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय।